Canı yakamadım, canı yakamadım. Nice güzeller gördüm de ya senden bıkamadım, senden bıkamadım. Ya senden bıkamadım, senden bıkamadım. Kemal taşı sürmeli, yasını bana vermeli. Anam babam duymalı, yasını bana almalı. Kemal taşı sürmeli, yasını bana vermeli. Anam babam duymalı, yasını bana almalı. Kemal taşı sürmeli, yasını bana vermeli. Anam babam duymalı, yasını bana almalı. Kemal taşı sürmeli, yasını bana vermeli.